rasakaken tatu ringan peri sing ono hangsun sang diati duh tari ketiki nasiki sing ketung melakon jenggung tutu dipiani asin riku sunyo tikoni maruh rasa karino ngarepoto panjang nison hang riko jamani hang turu biareng mangan biareng keti sici pacahal riko wis ngerti karino jangan dewe.